Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I'm gonna start. I'm just a gun. I'm gonna start. I get up in the evening. I'm just a gun. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning. I'm just a gun. I go to bed just feeling that same old way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I'm just a gun. I think I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. I'm just a gun. We sit around getting older. There's a joke out there and I think it's on me. I shake the world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Dus Big Daddy, Dancing in the Dark was dat. En daarvoor Agnetha Veldskog en The One Who Loves You Now. Wij gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Afgelopen najaar lanceerde de stokerij Schiedam de podcast Liefs uit Schiedam. Na veel mooie reacties heeft de stokerij besloten om door te gaan met deze podcast over Schiedamse liefdesverhalen. Tera Cox praat met Anne Rats van het theatergezelschap. Welkom in de uitzending, Anne. Dankjewel. Wat horen we nou in die podcast? Want je gaat ermee door, er is al een seizoen geweest, maar wat kunnen we verwachten? Ja, nou, Liefs uit Schiedam is een podcast met liefdesverhalen uit Schiedam en omstreken. En natuurlijk zijn sommige verhalen spectaculairder dan andere, maar eigenlijk, nou ja, liefde is alles en dat is wat die podcast eigenlijk laat zien. Dus de liefde eigenlijk in al haar facetten. Wat ik gedaan heb is dat ik op zoek ben gegaan naar Schiedammers die wilden vertellen over een bijzondere liefdesrelatie in hun leven. En dat heeft dus niet per se altijd met seks te maken bijvoorbeeld. Het gaat niet altijd over romantische liefde. Soms gaat het ook over de liefde tussen een ouder en een kind. Of een liefde voor je broer. Of over een bijzondere gebeurtenis die je met een tante hebt meegemaakt. Dus het is echt in al haar facetten. En daar ben ik over gaan praten met mensen. En op basis van die gesprekken ben ik stukken tekst gaan schrijven, monologen. En dat is het eerste deel van de podcast. Je hoort dus een gestileerd verhaal, voorgelezen door een actrice. Dat ben ik. Uiteindelijk ga ik na dat verhaal nog in gesprek met degene van wie het verhaal is. Kan je nog een tipje van de sluier nog even in onze herinnering brengen van die vorige serie? Wat heb je er nog meer voor verhalen? Nou, bijvoorbeeld, ik ben met Wil in gesprek gegaan. Wil is een wat oudere Schiedamse dame. Zij werkte heel lang voor het Leger des Heils. En zij heeft, nadat haar eerste man overleed, heeft zij op late leeftijd opnieuw de liefde gevonden. Dat is een verhaal wat me heel dierbaar is. Ik heb met Payam gesproken, een vluchteling uit Iran, die al sinds zijn 14e verliefd was op een meisje uit Iran. En die heel erg geprobeerd heeft om vanuit Schiedam haar naar Nederland te krijgen. Maar door wetten en praktische bezwaren en corona kon die liefde niet tot bloei komen. Het zijn alle facetten van de liefde die komen voorbij. Een koppel waarvan een van de twee nu in transitie is van man naar vrouw. Wat betekent dat voor de liefde? Dus het zijn echt allemaal kleine portretjes van de liefde in al haar vormen. Ze zijn overigens allemaal nog te luisteren op Spotify. Ik heb nu bijvoorbeeld, dus een klein tipje van de sluier voor seizoen 2, ben ik aan het praten met een man wiens vader dement wordt. En die vader verandert steeds meer. En blijft de liefde hetzelfde op het moment dat iemand zo existentieel verandert? Ja. Nou ja, dat wordt een heel bijzonder verhaal. Dat is wel een cliffhanger, die moeten we luisteren. Ja, zeker, dat denk ik wel. Hoe kom je eigenlijk aan mensen die hun verhaal zomaar aan jou vertellen? Hoe pak je dat aan? In eerste instantie, we doen een oproep, hebben we gedaan op social media door middel van een persbericht. Mensen kennen seizoen 1, merken we. Dus mensen haken al aan op dat ze denken, oh, seizoen 1 vond ik mooi, dan ga ik me voor opgeven. Mensen reageren veel onder social media posts en op het moment dat ze dat doen, stuur ik ze altijd een privéberichtje. Hey, ik zag dat je het geliked hebt. Heb je eventueel interesse om mee te doen? Dus ik ben daarin ook wel heel erg actief zelf bezig om mensen te vragen om mee te doen. Omdat ik ook wel besef, het is toch een intiem gesprek, een heel persoonlijk gesprek wat je met me aangaat. Je moet mij ook maar een beetje leuk vinden, mij ook maar vertrouwen. En daar moet ik ook zelf een beetje voor werken, vind ik. Nou, zo te horen lijkt me dat het laatste probleem. Maar misschien is het ook wel bevrijdend of opluchtend om je verhaal eens met iemand te delen. Ja, zeker. En wat ik al zei, hè, het is ook al zit er soms een verdrietig randje aan een verhaal. Praten over liefde, daar wordt iedereen blijer van. Het is het mooiste wat er is, hè. Tot slot, Anne, hoe kunnen mensen zich aanmelden als ze na dit gehoord hebben denken, nou, ik wil ook eigenlijk wel mijn verhaal kwijt bij Anne? Nou, dan mogen ze mailen naar anne@destokerijschiedam.nl. Ja, dankjewel Anne Rats van de Stokerij Schiedam over je mooie en inspirerende verhaal over podcasts. Liefs uit Schiedam, dankjewel. C'était le 4 juin, le soleil tapait depuis le matin. Je m'occupais de la vigne et mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner venue, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié de la cuisine, essuyez vos pieds sur le paillasson. Puis elle nous dit qu'elle avait des nouvelles de Bourg-lès-Essonne. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la Garonne. Et mon père dit à ma mère, en nous passant le plat de gratin, la Marie-Jeanne, elle n'était pas très maligne, passe-moi dans le pain. Y a bien encore 2 hectares à labourer dans le champ de la carte. Et maman dit, tu vois, quand j'y pense, c'est quand même bête pour cette pauvre Marie-Jeanne. On dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon à Bourg-lès-Essonne. Et voilà.

this be right? Oh, when should we be friends? Schreeuwt het bijna uit. You bring me joy. Anita Baker, hoorde je. En daarvoor Garou en Marie-Jeanne. Zometeen uitbreiding van het optometristencentrum in het Oogziekenhuis in Rotterdam. En heel toepasselijk is hier eerst John Mayer en Clarity. Here now, and she is here now. Ooh. John Mayer. Hij was op zoek naar helderheid, naar clarity. En dat vindt hij misschien wel in het oogziekenhuis in Rotterdam, want daar is het optometristencentrum uitgebreid voor patiënten met niet-acute en laagcomplexe oogklachten. Waarom dat is, vraagt Herman de Bruin aan Johan Chin Kon Tsung van het oogziekenhuis. Johan, welkom. Dankjewel. Het optometristencentrum gaan jullie uitbreiden. Waarom gaan jullie dat doen? Nou, zoals je weet bestaat het optometristencentrum nu al 2 jaar. Daar zien we stabiele patiënten met de oogaandoeningen van glaucoom en mensen die aan de netvlies geopereerd zijn. En wij gaan nu uitbreiden met een nieuwe stroomgroep. En dat zijn echt patiënten die nog nooit in het oogziekenhuis geweest zijn, laag complexe zorg nodig hebben. Dus zaken die de optometrist zelf kan oplossen. Ja. Dan moeten we dan denken aan moeilijke oogmetingen, mensen screenen op glaucoom als dat voorkomt in de familie, screenen op suiker. Dat eigenlijk. Ja. En dat ontlast de oogarts ook, want die hoeft dan niet meer gezien. Ja. Dan kan er een goede splitsing gemaakt worden. En dan heb je de juiste zorg op de juiste plek. De mensen die dus meer complexe zaken hebben, die krijgen dan ook eerder een plek in het ziekenhuis en ook de aandacht van de arts. Ja, want de wachtrijen worden daardoor korter, hè? Klopt. Ja, De wachtlijsten voor ons, voor het optometristencentrum, is kort. En die van de oogarts wordt nog korter. Ja, het ontlast erg. Ja. Maar zijn jullie optometrist? Wat is nou het verschil tussen optometrist en een opticien? Nou, een opticien die kan dus oog meten, de brillenglaasjes slijpen. En de optometrist die gaat nog een stap verder. Die kan dus de ogen onderzoeken op aandoeningen en kan zeggen het is pluis of het is niet pluis. Mm-hmm. En als het niet pluis is, kan je altijd doorverwezen worden naar de oogarts. Klopt. Ja, dus dat betekent dat mensen die bij jullie komen niet altijd door de oogarts gezien hoeven worden. Die heeft alweer meer tijd om andere dingen te doen. Ja, ja. Dat is de hele opzet. Ja, ja. Is het al in bedrijf of moeten jullie nog beginnen? Nee, Vandaag was de eerste dag. Dat is ook toevallig. Ja. En, dat is toevallig. Is het goed bevallen? Heel goed. Het is gewoon bewijs dat een hele hoop patiënten die doorverwezen worden naar de oogarts, toch niet echt gezien hoeven te worden door de oogarts. Dat kan makkelijk opgelost worden door de optometrist. Ja, en als mensen nou zeggen van ja, maar ik vind het prima de optometrist, maar ik wil graag de oogarts zien. Hoe gaan jullie daarmee om? Of gebeurt dat niet? Dat is hun goed recht, maar we gaan eerst kijken wat scheelt er. En we doen toch het onderzoek. En als daaruit blijkt dat ze toch moeten gaan, dan natuurlijk. Maar we proberen ze zoveel mogelijk eerst zelf te zien. Ja, jullie doen eigenlijk met het optometristencentrum een voorscreening, zou je kunnen zeggen. Ja, je moet dan zien als een soort wachtpoort, hè? Van, ja. Je komt binnen in het oogziekenhuis, ze wordt gescreend. Heb je wat, word je direct doorverwezen naar de juiste oogarts of naar het juiste zorgpad. En jullie kunnen ook heel veel dingen oplossen als optometrist zijnde. Ja. Ja. Ja. Dus dat betekent dat er gewoon hoogwaardige toegankelijke zorg is voor iedereen. Maar dat het een beetje uitgesplitst wordt naar wat heel erg belangrijk is of heel erg medisch is, zou kunnen zeggen. En wat jullie dus kunnen doen. Ja, dat klopt. Ja, dat is het verschil, ja. Ja. Klinkt goed. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze bij de website van het oogziekenhuis terecht of gewoon een afspraak maken? Uiteraard. Op de website staat alle informatie. Heb je een oogklacht, uiteraard eerst via de huisarts voor een verwijzing. Mm-hmm. Ja, die heb je natuurlijk wel nodig. Ja, ja. Ja. En kom je dan vanzelf bij het optometristencentrum terecht of bepaalt degene die het eerste de patiënt ziet dat? Nou, aan de hand van de klachten die de patiënten hebben. Oh ja, dat krijg je niet door. Ja. Ja, wordt door de huisarts al een soort filtering gemaakt. En dan bij ons in het systeem wordt die filtering verder uitgebreid. En dan wordt daar de scheiding gemaakt, oogarts of optometrist. Ja, het is helemaal doordacht, dit centrum. En dat komt allemaal voor elkaar. En het is ook nog zo dat de wachtlijsten, dat zeiden we al, daardoor korter worden. Heel mooi initiatief van het Oogziekenhuis in Rotterdam. U vertelde erover, Joan Ching Kon Sung. Ze is optometrist en in het oogziekenhuis aanwezig. En de wachtlijsten worden korter, maar gewoon nog even, als je een afspraak wil maken, via de huisarts, dat is het beste om te doen. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u heel veel succes met alles wat jullie daar doen. Hebben van die rusteloze voeten, lopen daardoor overal tegenop. En het is ook wel verwarrend wat ze moeten. Een baan, een man, een kind en hoor op. Rennen van hun werk via de crash naar het café. Moet het kind dan eerst naar bed of nemen we het mee? En als je nog geen kind hebt, kan dat wachten of moet dat nu? En eten we weer sushi's of toch aardappels met jus? Meisjes van 30, niet ongelukkig. Meisjes van 30, er net tussenin. Te oud voor het zomaar, wat vlinderende leven. Te jong om een toekomst uit handen te geven. Ze hebben succes en een heleboel plannen. Maar krijgen daardoor vaak problemen met mannen. Meisjes van 30, vlak na het begin. Meisjes van 30, er weer tussenin. Hebben van die dromerige kopjes. Hebben van dat doorgewaaide haar. Willen best wat delen met de jongens, maar willen ook nog heel graag met elkaar. Giechelen net als vroeger bij een drankje en muziek. Giechelen langs de rekken van een lekkere boutique. Giechelen om niet te huilen om de wereld en de tijd. Maar een giechelende meid is niet op morgen voorbereid. Meisjes van 30, niet ongelukkig. Meisjes van 30, er net tussenin. Te oud voor we zien we, komt allemaal later. Te jong nog voorbij, die vermengd is met water. Voor altijd een vrouw, in gedachten soms even. Dat meisje van 13, dat wacht op het leven. Meisjes van 13, maak er wat van. Want het leuke van 30, dat alles nog kan. Op middernacht, De Late Avond met Bert de Wolf. Trying to make is worth waiting for. Talk gently to me, nice and low. If you mean it, baby, my heart will know. Oh, go easy on me, like walking on ice. 'Cause forever to run. If this is right, we'll know soon enough. Oh, go easy on me, not too fast. Gotta believe the worst between us can be more than just. Dusty Springfield en Go Easy on Me uit 1995. En daarvoor Paul van Vliet. Hij ontviel ons deze week. Je hoorde hem hier met Meisjes van 30. Zometeen een verbinding tussen bloemen en blauw in het Royal Delft Museum. Maar eerst Tom Waits en Martha. Those were days of roses. Oh, feel so much older now. You're much older too. How's a husband? And how's your kids? You know that I got married too. Lucky that you found someone to make you feel secure. 'Cause we were all so young and foolish. Now we are mature. That I still am, but all that really mattered then was that I was a man. I guess that our being together was never meant to be. And Martha, Martha, I love you. Waits was dat. Ons volgende onderwerp. Kleurrijk, exotisch en memorabel. Dat zijn de bloemstukcomposities van Bas Meeuws. En die bloemstillevens zijn nu samen met in Delfts blauw beschilderde bloemstukken op vazen geëxposeerd in de tentoonstelling Bloemen in Blauw. Herman de Bruin praat erover met de directeur van het Royal Delft Museum, Jolanda van den Berg. Van den Berg, welkom. Ja, dank u wel. Ja, jullie hebben iets met blauw, maar tegenwoordig dus ook iets met bloemen blijkbaar. Ja, we hebben al een jarenlange samenwerking met Bas Meeuws. Mm-hmm. Hij is een kunstenaar die geïnspireerd is door 17e eeuwse bloemstillevens. En die kwam hier regelmatig altijd bij ons in het museum en kwam daar onze vaas fotograferen. En hij maakt er prachtige digitale stillevens van. Met een database met zo'n 15.000 bloemen. En hij doet het op een hele moderne, frisse manier. Geïnspireerd door de schilderij van onder andere Balthasar van Ast. En dan vonden we leuk om daarmee verder te gaan werken. En natuurlijk heeft Royal Delft heel veel met bloemen. Want alle bloemen zie je terug altijd in onze keramieken. En schilderwerken. En wij verkopen natuurlijk veel vazen waar al die bloemen in terechtkomen. Ja, maar nu staan de bloemen er ook in, op de foto's althans. Ja. Maar op een bijzondere manier gemaakt, begrijp ik. Want hij zet niet een bos bloemen in een vaas en maakt daar een foto van. Het gaat anders. Ja, dus dit is allemaal digitaal. Dus hij creëert dat vanuit zijn eigen database. Van al die bloemen, dat zijn echte bloemen die hij dan fotografeerd heeft. En daar maakt hij een stilleven van à la Balthasar van Ast, wat ik net zei. Ja. Alsof het de 17e eeuw is. Ja, precies. Dat is ook zichtbaar in die tentoonstelling die u nu gemaakt hebt, hè? Ja, inderdaad. We hebben een expositiezaal En die hangt helemaal vol met hele grote stukken van hem. Ja. En die zijn ook allemaal te koop. Dus het is ook leuk voor de bezoeker. Ze kunnen contact nemen met zijn gallery. Waarbij je kan kijken van, god, als je iets aanspreekt, kan je het in een groter of kleiner formaat wat je wil. Is het ook ontzettend leuk om dat gewoon in je huis op te hangen. Ik zag ook nog dat het een knipoog is naar Vermeer. Nou is Vermeer heel interessant natuurlijk dit jaar, het Vermeerjaar in Delft en in Amsterdam, laten we maar even zeggen. Hoe zit dat precies? Nou, eigenlijk precies wat u zegt. We zitten hier natuurlijk midden in Delft en wij hebben natuurlijk ook een enorme samenwerking met onder andere Prinshof natuurlijk, wat onze collega museum is hier en het Vermeercentrum. En we hebben heel veel mensen die hier nu naar Delft komen om het Delft te zien van Vermeer en ook die musea te bezoeken. Dus ja, er werd ons al een jaar geleden gevraagd, kunnen jullie als Royal Delft niet iets doen met Vermeer? Maar we hadden dit al gepland staan. Mm-hmm. En toen kwam Bas zelf met het idee van, ik kan daar wel wat mee. Dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk. En we vinden het eigenlijk zo ontzettend leuk portret geworden. Dat zijn er twee. Eentje is met op de achtergrond zicht op Delft. En de ander zie je dat huis van Vermeer. Een hele leuke compositie geworden van bloemen, vazen en Vermeer. Als mensen daar naartoe willen, even op de website kijken wanneer jullie open zijn. Nou, bijna elke iedere dag geloof ik, hè? Ja, iedere dag. En je kan in het museum komen en dan kan je ook nog in de fabriek terecht. Zeker. En met museumkaart en een Rotterdampas. En het is sinds kort ook de Ooievaarspas gratis te bezoeken. En we organiseren ook allemaal workshops gericht op bloemschikken. Oh. En het schilderen van bloemen, Ja, want normaal laten jullie wel mensen zien hoe er geschilderd wordt, maar nu kunnen mensen zelf aan de slag. Ja, dat is altijd al zo, maar nu hebben we echt speciaal op deze bloemenstillevens is dat gericht. Er zijn nieuwe vormen gemaakt, maar we gaan ook een cursus bloemschikken doen, want we hebben ook allemaal tulpenvazen die allemaal opgemaakt zijn, die ook op die schilderijen staan en daar kan je ook een les in volgen. Ja, en dat is dan de verbinding van bloemen in blauw. Ja, dat is zeker. In ieder geval heel duidelijk. Noem nog even de website, dan kunnen mensen even kijken, maar gewoon naar de Rotterdamse weg in Delft gaan. Dat is natuurlijk het beste, hè? Ja, zeker. Royaldelft.com of museumroyaldelft.com. Daar kom je er altijd. Ja. En het is inderdaad gewoon iedere dag open, dus dat is makkelijk. Ja, dan weten we in ieder geval voldoende. En hoe lang duurt de tentoonstelling? Tot 10 september. Nou, de hele zomer kan je dus genieten van bloemen in blauw. Ja. Jolanda van den Berg, directeur van Royal Delft Museum. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alle mensen die komen kijken. We are a rock revolving around the golden sun. We are a billion children rolled into one. So when I hear about the hole in the sky, salt water wells in my eyes. We climb the highest mountain, we'll make the desert bloom. We're so ingenious, we can walk on the moon. But when I hear of how the forests have died, salt water wells in my eyes. I have lived for love, but now that's not enough. Like the deepest oceans, send photographs of Mars. We're so enchanted by how clever we are. Why should one baby feel so hungry?